فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كدوحة عاوانا قد بدأتكو مغليسان وحاكم دا قرح للبك سلي سراكيل عدان او ماان تكاد عاي مغالا دا مغدشو وراكي اقدام بي قرحاسي او اي شاقة حركة الشباب المجاهدين اياتكو مغلي دونتان قيبها هوري برنامج كا dowladda Mareykanka oo si kulul u canaanatay madaxda Soomaalida ee shisheeya kalkaalka ah. Waraysi ku saabsan canaantaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Ciidamada badda Itoobiya oo dhoolo tu sameeyay xilli Itoobiya aysan lahayn bad. Waraysi ku saabsan damaca Itoobiya ee badda Soomaaliya ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka insha Allah. Waliga shabeelaha hoose oo ka qayb galay duuro loo qabtay haweenka daaciyaadka ah ee deegaanka Kunya Barow. Maxaa lagu bartay duuradaasi? Waxaad caawa maqli doontaan kelimad uu jeediyay waaliga iyo mid ka mid ah culimada diinta Islaamka. Qodobada umuuraha caalamka ee caawa barnaamijka aynu ku jeexjeexi doonno waxaa ka mid ah 17 qof tikre ah oo ku dhintay duqeyn ka dhacday waqooyiga Itoobiya, askar xukuumadda Burkina Faso weerar ka dhacay waqooyiga waddankaasi, iyo kaniisad ku taala waddanka Nigeria oo burburtay. Maxamed Cali ayaa barnaamijka igala qayb galaya. Anigana waan idinla socodsiinaya. Waa mar kaliya dhuux. وهبنمو قميس أطبانك بيش الجماد الثاني سندقون أفر بخول أفرتن يسدح ذا هجريقة وافق سنة لبي أطبانك بيش كوباد سندق لبضاكون يلبي لباتن كي ميلادقة كسو دوادة برنامج كوفا فاسن قرح لبكس غي سراكي العدان أه أيا ما انتك نعي مغارة مقدشو وراك إنك سوغار أي مقدشة أي شيغي إن كولون يأي لسعودين سراكي العدان أه أو مريي نواحي غارون كديارة ده أي مقدشو لغو لبكس غي وير حوغن كاس أو أغيستي غساروين كالدوان هدفك أيا أها سراكي الأفر أه أو رير غالباد أه كواس أو لو غلبين يأنك غارون كديارة ده وحا أيا ها ين سراكي السردون سيدان لغو هليو إلا ورين يدا ciidamada Soomaali ah oo ka tirsan shirkad danka amniga qaabilsan ayaa ilaalo u ahaa saraakiisha reer galbeedka. Laba kamid ah saraakiisha afarta ah ayaa ku dhintay amniyada, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo dhaawacooda laga deelinayo. Xogaha kale oo warbaahinta ku soo dhacay ayaa sheegaya in dhaawacyada labada sirka loo qaaday gudaha dalka Djibouti. Ilaa iyo haddii inta la ogyahay Soomaalidana waxa ka dhintay 6 askari, 3 kalena waa dhaawac. Gaariga ay la socdeen saraakiisha reer galbeedka oo ahaa nooca aan waxba u karin ayaa burburay sida laga dheehan karo sawirro lagu baahiyay baraha bulshada. Labada gaari kale ee burburayna waxaa la socday ciidamada Soomaalida ah ee ilaalada u ahaa saraakiisha reer galbeedka. Mas'uuliyadda weerarkana waxaa sheegtay xarakatu shababul mujahideen. Waa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan kugu dajirnaa qodobada kala duwan oo wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka ayaan ugu soo maqan, laakiin markan ku soo dhawaada qaybta labaad waraysiida Cadal Furqaan habeenkii xalay la yeelatay Maxamuud Ugaas oo ah aqooniyaha jooga dalka dibadiisa. Qaybtan waxa uu si gaar ah kaga hadlayaa danta dawladda Itoobiya ay ka leedahay ciidamada badda ay dhistay kuwaas oo dhawaan soo bandhigay dhoola tus military. Waxaan filayaa riyada iyo maaratay ujeedka ay Itoobiya u dhisatay ciidamadaas waa arin de qof kasto arintan si fiirsha iska waadix sababtoo ah ruuxa Itoobiyaanka oo inta ruuxa Soomaaliga ah soo jeeda ogyahay buu asaguna ogyahay oo ku xisaabtamaya ruuxa Soomaaliga ah maanta caadiga ee muslimka ee dhulkiisa iyo dadkiisa iyo mustaqbalka iyo islaanimadiisa wuxuu un maaratay deeqira ugu jirta de waa arinan suurtagalka ahayn maanta inuu si fudud ugu wareejiyo dhul Soomaaliyeed iyo dekad Soomaaliyeed ee Itoobiya. Si taalamida ruuxa Itoobiyaanka iyo dawladooda iyo sarkaalkooda ciidanku waxay ku wada xisaabtamayaan hadii ay rabaan oo maaragtay ay maalin un ay ku tala jiraan inay dekad ka helaan geeska Afrika. Dariiqada kaliya ee ku furan oo u banaana inay tahay dariiqada awood ciidan oo military inay ku qabsadaan meeshii damacaas uga jiro. Waxay ka dareegsan yihiin cid kastaana ka dareegsan tahay heshiis iyo maaragtay is afgarad ummad Soomaaliyeed iyo ummad muslimka ee geeska Afrika ay raali ka tahay inaysan arintaas iyo riyadaas aysan ugu suurtoobi karin sida darteed waxay fahmeen shaqada u taala xilli horeyna diyaar garowgan ay runtii ay galeen ilaa haddana la soo gaartay oo maartay la oran karo way ka mira dhalinyaro maanta ay diyaar u tahay maraakiib iyo maartay kumanaan ciidan oo ay toobarteen oo maartay ku sugan badda Aasiya geeska Afrika ku sugan runtiina amar sugeysa in lagu siiyo ama barbara qabsada ama boosaas qabsada ama zeelac qabsada amar lagu siiyo iyo xataa Djibouti wuxuu diidayaa ayna jirinin markii laga soo tago reer galbeedka iyo gaalada xarumaha ciidan ku leh marka go'aankan ah inay maaragtay badda ciidama badeed sameysato waa wadada kaliya ee ay ku gaari karto yoolkaas iyo riyadaas iyo maaragtay rabitaankaas muddo badan boqor kasto oo meeshan soo mara oo maaragtay taageero reer galbeed iyo mid reer bariba uu ugu raadin jiray inuu geeska Afrika maaragtay magaalo xeebeed asagu u leeyahay oo maamulkeeda iyo dhankasta asagu u leeyahay wadankiisa kamida uu ka helo marka inaysan Ethiopia bad lahayn waa sababta ay ciidankan u sameysanayaan meeshii hadaysan bad lahayn waxay ciidankanu ay yihiin oo ay u sameysteen oo ay wax xisaabtamayaan inay bad ay u sameeyaan oo mid dad kale leeyahay ay xog inta looga qaado sidaas ay runtii ay bad ku yeelato maadaama wada kale oo hadda u furan aysan jirinin waxaad maxmuud ugaas sida aan la soconno Ethiopia waxa ay maamushaa maamulada ka jira dalka Soomaaliya marka laga yimaado xarakatu shababul mujahideen ka waran maamuladaasi ma looga fadhiyaa in mar un ay ka soo horjeestaan danaha Ethiopia ay ka leedahay Soomaaliya horta waxaan isleeyahay su'aashaas waa jawaabteedu waa laga wada dhirigsan yahay sababtoo ah waxa aan ka hadlaynaa waa dakad Ethiopia ay xoog ku qabsanayso ama ay qorsheynayso inay xoog ciidan ku qabsato arintan kale hadda aad maaragtay arabka ku dhufatayna waxa weeyaan heshiis si fudud ayagoon wax ciidana isticmaalin oo wax qarasho ayan uga bixinin oo dhig uga daadan oo hal askari aan ku waayin heshiis si maaragtay bilaasha lagu siiyo afar dakadood oo dakadihii ugu muhiimsana wadanka ah marka taas waxaan aaminsanahay ayadaaba iska su'aashaas ayada iska jawaabaysa jawaabtu su'aashayba ku dhex jirtaaba ninka saaka u saxiixay afarti dakadood ee wadanka ugu muhiimsanayd from Waqooyi ilaa Koonfur meeshii ugu dambeysay haddii rabitaankeedii iyo maaragtay wax kasto ay ku riyoonaysay iyo wax kasto ay ciidamada u sameysanayso malaayiinta dollar ay isu gelinaysay buu maaragtay hal maalin daqiiqado kooban waxaan xusuusanaa Abi Ahmed 5 saac oo subaxnimo intuu Addisababa ka soo duulay hal saac kaliya xamar intuu joogay inuu maaragtay saxiixay afarta dakadood ee loogu dhameeyay marka haddii konton sano waxay qorsheynayeen bay hal saac maaragtay ay ku dhameysteen halka dakado ka dhimanna waxay go'aansadeen inaysan maaragtay wax kale iyo aysan warwareey kaleba u baahneen ay hal mar inta ku dhaqaaqaan ay awood ciidan runtii ay ku qabsadaan marka isma weydiinayno mana ahan inaan is weydiino in maamuladan daba dhilifka iyo aba federaal ha ahaadeen ama bahalkii maamul goboleed ha ahaadeen inay maaragtay dana Soomaaliyeed iyo wadan Soomaaliyeed ilaalinayaan ama ay yihiin kuwa dana Ethiopia ka shaqeynaya runtii in hadda xilligan la isweydiiyo sax uma aha shaqadoodan ka wada dhareegsanahay iyo waxa ay u sameysan yihiin iyo inta ay soo jireen waxa ay qabteen iyo cida maaragtay ay u adeegayeen iyo danaha ay fuliyeen nooceeda khaasatan marka bad laga hadlayo de waxa ay fuliyeen baan ognahay ama mid badii Kenya ka gadan noqoto ama mid afar badood u saxiixa han noqoto ama mid maamulkoodi asagoon waxba u saxiixin 119 si ahaan noqoto ama mid sida kuwa bariga oo kale iyo Puntland maaragtay waxay doonaan ba ay ka sameystaan bilaa heshiis han noqdo runtii waan ka dareegsanahay nimankaas ayagu walahoodu meeshu yaala iyo cida ay la jiraan iyo cida maaragtay ay danahooda ka shaqeeyaan wax maaragtay saaka waxaan isleeyahay dadka ka dadan ma aha suurtagalna ma aha inay maaragtay dana Ethiopia ay ka soo horjeestaan iyo dowlad shisheeye iyo Kenya iyo Uganda iyo wax la mid ah sababtoo ah jiritaankooda baaba ku sababaysan oo sababta jiritaankooda aba ah inay danaha ka shaqeeyaan saacadda iyo daqiiqada ay danahaas ka gaabiyaan xataa inay diidan ama ka shaqeyn waayaan maana ay ka gaabiyaan buu maaragtay mid walba iska tagaya oo rati xariga lagala baxay uu noqonaya gabagabadii su'aasha ugu dambeysa maxmuud waxa ay tahay maxaa lagu gudboon Soomaalida iska huruda xilli Ethiopia isku diyaarisay inay la wareegto oo ay liqdo guud ahaan dalka Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed horta qofkiisa ka la weydiiyo meeshu doono mujtamaca uga jiray magacu doono iyo mansabku doono hal ahaade waxaan aaminsanahay inuu dhowr waxo isku meel isugu iimaanaya in qof kasta uu sheegayo. Ummadani waa ummad maaragtay qarniyo loo tashanayay cadawyo badan oo dibadaana leh, ku diinteeda kula dagaalsan, ku khayraadkeeda kula dagaalsan, ku dhulkan ay iska haysato baaxadda leh kula dagaalsan, ku badaheeda u ciil qabo oo waligiis ku taamayay. Waa ummad runtii cadawgoodu uu ciidda ka tiro badan yahay. Dhanka kalena waa ummad ayadu hurda oo maaragtay u nool oo hab nololeedkeeduba uu yahay sidii ummad wax cadow ah aan lahayn. Haddii ay dhacdo inay aragti cadow qabaan 90% u badan ina ayagu dhexdooda cadow isu yihiin ama isu arkaan. Waxaan xasuustaa 4 bishan ama 5 bishan bay ahayd qoraalkan hadda aan ka hadlayna markii la baahiyay. 3-4 bari ka hor bay ahayd markii jubada hoose iyo gado lagu heshiisiinayay laba qabiil oo isku haysta goofaf yaryar iyo meelo yaro biyo xireen iyo waxa samartay laga sameysanay. Marka ummadanu cid kasta oo ayada ka baxsanana waa ummad ay cadow u tahay, waana ummad ayadu dhexdeeda maaragtay cadow isu oo haday cid wax kale riixanayaan ayadu wax kale riixanaysa. Waxa ay ku mashquulsan tahay oo waqtigeedii iyo khayraadka ay heersatay iyo tamarteedii ay ku bixinaysaana ay tahay annagoo reehebal ahaa tuuladan iyo goofkan leh reehebal ma iman karaan iyo wax maaragtay la mid ah. Waxaa marka la qiyaasi karaa oo runtii cid walba ay qiyaasi kartaa ummadda noocaas hoosaas u fakaraysa oo in badan oo taariikhdeeda ka mid ah qaabka u dhaqmaysay haddii ay dariiqaas iyo waddadaas ku sii socoto meesha ay maaragtay ku dambayn karto iyo waxa ay noqon karto. Waxaan ognahay dad muslimiina oo maaragtay tira ahaana noo dhigmi jiray taya ahaana marar badanba aad nooga fiicnaa dhulka Soomaalida ka weyn ama u dhigma ama wax yar ka yar deganaa inay hadda taariikh iyo wax laga jeekeeyo oo bari jiray runtii ay yihiin. Waxa keenay iyo sababta taasi ay ku dhacdayna waxay tahay dariiqadii maaragtay dadkaasi ay mareen iyo maaragtay khaladaadkii runtii ay galeen iyo qaabkii mustaqbalkooda maaragtay ay uga go'aan qaateen ama uga falceliyeen waxyaabihi saameynayay ummadda Soomaaliyeed. Markaan soo koobo waxaa la gudbun laba mid un inay kala doorato oo waliba si ogaalo ku kala doorato inay noqoto ummad maaragtay horta mustaqbalka dhow inta la qiyaasi karo labada qarni 3 qarni oo soo socota horta gumaysi ku jirta oo maaragtay bahdilanta oo sida Afrikada qaarkeed markaad marto dadkeeda waxaad ku arkayso oo duurjoogta camal noqday inay dad maaragtay iska duurjooga oo cawaandi ah oo dhan kasta laga bahdilay oo sidii rukuubkii loo rarto adoomo ah inay noqdaan oo maaragtay intay wadada maanta ay ku socdaan iyo qaabka ay u fakarayaan iyo sida ay u dhaqmayaan iyo sida ayagu ay cadowga isugu yihiin oo casabiyadda iyo qabyaaladda iyo reerheerka iyo jifajifada ay isku haystaan oo gaaladii iyo cadowgii waddankooda ku soo duulay ay dabadhilifka ugu yihiin oo ugu kala tartamayaan inay inta sidaa ku sii socdaan ay ummad dulli qaayibta sidaa ku noqdaan iyo inay wadcigooda iyo noloshooda iyo hab nololeedkooda iyo dhaqamadooda iyo aragtidooda ay wax ka bedelaan cidda ugu dhaqdhaqaaqaysa oo mustaqbalkooda danta kale oo diintooda danta kale maanta u dagaalamaysa cadawgoodii soo jireenka xabada kale hortageysa xarakada Al-Shabaab aanu cadeynaya inay taageeraan ay garab istaagaan cadawgoodii dibadda iyo kii gudahaaba ay gacan isaga qabtaan dhulkoodii kii hadda weerar lagu yahay ama gumaystay reer galbeed iyo wax la mid ah iyo Afrikaan ay ku sugan yihiin ay ka saartaan kii hadda la damacsan yahayna cidii damacsanayd ay quusiyaan kii laga haystana ay soo celi ay maaragtay soo cishadaan awooddii shala looga qaatay runtii ay ku soo cishadaan. Waxaan aaminsanahay labadaas dariiq inay kala doortaan baa la gudboon dariiq kale oo saddexaad oo u dhaxeeya oo maaragtay adduunku 100 sano ee soo socota ama 100 sano ee soo socota uu saan iska ahaan doono oo noloshu saan iska ahaan doonto oo reer walba iyo qoys walba tuuladiisa uu si nabad ah isaga deganaan doono runtii ma sii jirayso wax sii jiraya ma aha mana soo jirin ba hadda ku hor bini'aadamku ama waa inuu cizo iyo sharafta iyo maaragtay karaamada waddadeeda qaado oo uu maaragtay dulmiga iyo gumaysiga iyo maaragtay duulaamada cadawgiisa uga imaanaya had iyo jeer iska dafciyo oo uu sida maaragtay nolol bini'aadantinimo ku noolaado ama waa inuu dabaqad bini'aadanka ka hooseysa noqdo oo adoomo uu noqdo oo nin dagaalamaya ama gaal ha ahaado ama maaragtay wax kale ha ahaade maaragtay uu hoos joogto iyo ku hoos noolaada iyo adoon u shaqeeya ان او نقضه لبدا طريقه با حقيقه ان ادونكن يو تاريخ اهان يو حد يو كدبا ان نولش بنا ادمكو اي هانيسا ما اهي ان وحا سيده كلي سومااليدو ما رغتي ان اي او باهانتahay ان اي كروسato وحيابها اي كسرانتahay اي اخري ادون بسيجيي اي اي اوغو هوريسو اوغونا وينتahay اوغونا دارانتahay maamulada daba dhilifka ah ee maaragtay shisheeyaha iyo cadawgii umadani ay wadanka iyo dhulkii Soomaalida iyo dhulkii muslimiinta geeska Afrika ba ay ka sameysteen in ay maaragtay ay fahmaan waxa ay yihiin xaqiiqatan faraha ay kala baxaan taageerada ay u hayaan oo la daba taagan yihiin ay kala noqdaan ama mid cod iyo af ha noqoto ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid ciidan ha noqoto ay ka hor yimaadaan oo ay garowsadaan sida mustaqbalkooda iyo jiritaankooda ay maamuladan iyo maaragtay madaxdan daba dhilifka oo ay khatarta ugu tahay ay garowsadaan oo maaragtay isaga garaabaan xaqiiqada ay la nool yihiin ee ah in ay maalin walba tuulo iyo gobol iyo buqcad kamida dhulkii Soomaaliyeed iyo badihiisi iyo xeebihiisi ay cadaw hor leh ay maaragtay u horgelinayaan ay ku soo hoggaaminayaan sidaana dhulkii Soomaaliyeed ama badha noqdo ama bari ha noqdo een maalihi ugu qeyraadka badnaa oo ugu muhiimsana maanta cadaw ku sugan yahay qeyraadkii Soomaaliyeed bad iyo bariba uu cadaw maaragtay ku daldalanayo dadkii Soomaaliyeed maaragtay waxna uu cadaw ku leeynayo oo ku dakhaynayo waxna ay u baahdilan yihiin oo galay dhacday oo u qaybinay marka labada dariiq ba ummada Soomaaliyeed kala doorashadoodu ay si kooban la gudban tahay maanta dariiq saddexaadna ma jiro taasi waxa uu ahaa aqoonyahan maxmuud ugaas oo u waramayay idaacadda al-furqan waya qaba hore barnaamijka u hayaan wali kugu jirnaa waxaan ugu soo maqan wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka iyo dawladda mareykanka oo aananatay madaxda Soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban iyo wareysi ku saabsan bahdilaadaasi ka timid mareykanka balse markaan aynu aadno Shabeelaha Hoose waliga ah wilaayada islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa ka qayb galay dowro loo qabtay haweenka daaciyaadka ah ee deegaanka Kunyabaru waxaa lagu baranayay habka dadka loola dhaqmo waxaa jiray su'aalo jaaisooyin lagu bixinayay waxaan sheegtaa raqamka 3aad oo ah hatta la takuna salbiyan raqamkeeda 3aad ma'a shi'ri shi'rki la suudeena ku dar hatta la takuna salbiyan fi tasarrufatik lambarkiisa 3aad iyo shicirkii la socday isku dar insha Allah ta'ala at-taraddud fi al-hirati al-amri idha kunt ra'yan fa kun dha asima fi infisad al-amru anta taraddudu gabadhaas insha Allah ta'ala wixii ku jawaabtay sidee ugu jawaabtay marka waa si sax insha Allah ta'ala waxa meeshan ku qoran natiijadii ay ku guuleysatay insha Allah ta'ala Abdullah ayaa ku dhawaaqi doona haddu Ilaahay yiraahdo shan kala ugu darnay $10 ay ku guuleysatay gabadhaana nasiibkeedu wuxuu noqday udkur arqam al-qamis was-sadis min sawadif at-takfir qodobka shanaad iyo qodobka lixaad oo min sawadif at-tafkir number 5 at-taqlid wal-muhakat number 6 mujalasatu wa mudakhalatu ahli al-fasad wal-fujur jazakallahu khayran gabadhaasi ardayada si ugu jawaabtay waa mid sax ah insha Allah ta'ala wixii ay ku guuleysatay bi idnillaahi ta'ala gabadhaas wixii ku guuleysatay $12 insha Allah ta'ala su'aasha dhagaha u fur udkuri ar-raqam athani wa thalith min fann kasb al-qulub udkuri ar-raqam athani wa thalith min fann kasb al-qulub falyatafaddal mashkura muhawalatu at-ta'awuni ma'a kulli insanin mimma yaliqu مما يليق به في حدود الشرع أقول في حدود الشرع عامل الناس كما تحب أن يعاملوك جزاه الله خيرا ما دام وقتك آدم وقود عاي إن شاء الله تعالى أرض يداسي أي أقود بيسي أو إن شاء الله تعالى إيادنا أحيكو قوليستي وذات كانو شيء دون إن شاء الله تعالى قبل داسي أحيكو قوليستي شان يتوان دولار أو لعقا الله سبحانه وتعالى دو قدره حقاك واحد دقيستين سؤاليه jaysooyinka lagu bixinayay Sheikh Farax oo kamid culimada diinta Islaamka ayaa kelimad ka jeediyay munaasabada lagu soo xiray dowrada Alhamdulillahi wahdahu salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'd ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun إلهي بما أتن سبحانه وتعالى نجي إلى أمد مسلمين إيمانك إسلامك النوافجي نو نعمي نعمي إن بضان وهدى أنا سوكو بكرين علمي إن لم مرتو إن بضان بأن لم برياء علمي ونا وحل سوكو بكرماها فنون كلا الدول أي ولي هاي وإنت بلو باهي ديتا إمت شرعية إمت تجريبية إنت إن لم مرتو دينتنا يا أمر يسوي وعادة كل يبا لغل جبنية وما دال ليوشا يفن التعامل مع الناس وعكهر التعامل مع الله كيف يتعامل العبد مع ربه سبحانه وتعالى سيدا أول تعامل يا الله أبورتي وإنه أخالص يله عمل كيس أين أوقات تلذي سيأمر كيسا أوقات إخلاص العمل لله واتباع أوامره واجتناب نواهيه وحول تعاملنا الله إن أنه إساقة أنه أبرا احترنه وحل وحي عبادة أهيان سمينين إخلاص النية والصدق إن أنه إلهي تلك قاضنه وأنه وأن أنجاب كأنك سعونين وتوحيدك يطاع عدو إسلازيميان قف إلهي من وحيدة يعنها إياه أننا لا يتبع أوامره وحكا مجران إسلامك مركا لمثل أيها مبالا معنين أيه وإلهي أكله إلا عابده لغانا اللي أحد وحكا ريبي لغانا يباده وحكا كفر أيه هذا التعامل مع الله هي مراقبة إلهي إلا مراقبة أيه في عبادتك مركا ألا عابده إيسو إنه قروح بلانت عبادة هذا تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان أو مراقبة الله عز وجل وإحسان العمل وحل له يقانه التعامل مع الناس مركان سوكو من وحا ويان ذاتك وحا ذو جعش هاي إن لغولة تعامله ذاتك كل تعامل وحكا لما وحد نفت هذا إن لغو السمي جعش هاي ذاتك كل سمي وحد نعيسه إن لغو لي ما ذا لغو سمينا ذاتك هكو سمين النصائح ذاتك إن لسيه وغشك لغفه هذا والله خيانين ومعوا عدتك وحي الله أود الله سيه وناقي الله فروح ما أنت لقرب النصائح دتك أيال ولا تعامل أيها التعامل مع النفس بسهرتي كيف يتعامل العبد مع نفسه النفس هذا وحي كاربته بد ماذي كاربته كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها حديث مسلم وقفك استسبح ذواك الله نفتي سولك قضي وصوقتها إما وهل جنرب قليا أما وحر إياه وجنه قليا وقفك هديه سبحانه سوكعه وإنه إسكيل آليه وحيابها من هذا إلا ممنوعي قولا وفعلا يوحو الماء ألا خيابين إسكيل آليه أما نيها النقطه أما قولها النقطه أما فعلا النقطه وحن ألا الدون إلين قفك إسكيل آليه وإلا نفتاده هذه أمبيك مناشدك وقسمين نيسك وداري نيسا وإلهي النوع عبسي كل هذا إلا باللسان كالسجارة النبي وحو تلمامين حبناها نردن عربك أي مناشدك وقسمين يعني إلهي بانك وداري ني اتق الله فينا إلهي أنك النوع بقبي لي هذه أمبانك دوسع عناين أنها لا جنن إذا ملك كف اللسان حديث معاد ابن جبل وذكر نيسا نبي عمر كو يري اوتيل مامي وخي لوغو بدباد يودن مقوش شغابو ري ميلاك ذلك بملاك ذلك وحا سودن وحا لوغو هلان كرو كاسو وخو يري ايشك كاسو وخو يري كف عليك هذا عرب كاغن اسك الهالي عرب كاغن اسك الهالي يوكو هلا جنن كاسو ما حد وخو يري مع ربكنا وحا ان كو هادلنا لون قبانيا وحا نو سمايناي ومن موداي ان لا سو قبانيا مع ان واحد لو هضني ولا سو قبطه ذكرتك امك يا معاد ددك نارت ما جليا الا وحي عرب كودو سبين دي شركه اي كفر وحا وي عرب كا لغلي يماده انت بدن ديت هي دي عرب حماي عاي اي واحد لميد افلاغادو يا حن عرب كا سمينيا ماركا ذنوبته انت بدن وحا لو سمي عرب كا ساو بدن لغيا قف ما انت كبد بادين با انه عرب كيس وحن او شيغي laakiin uusan waxba kala sameynin waa suurtagal in marka aanu iska ilaalino carabadeena aan iska qabanno waana wax khayra maya wax kale oo dhikrullaahi iyo wamaa waalaahu yadii marasho inaanu hayno dee cilmiga in la dalmana axaadiis badan baa ku soo aroortay fadli badan laakiin waxaan ku soo koobayaa inama alcilmu khashyatullah cilmi sidiisaba isu soo duub waxa la yidhahdaa khashyatullah miraha cilmigu waa allah in laga cabsado wax kale ma lagama dheefayo cilmi inaad taqaano oo adigu aad xariif tahay oo xaafid aad noqoto laakiin aadan khashyatullah kugu jirin waxba faa'iiday mayso marka waan dardaarmayaa naftayda iyo naftiinaba khashyatullah caza wajal intaa baan ku soo koobaya wasal allahu calaa nabiyina maxamed gabagabadii weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed oo munaasabadda ka hadlay soona gabagabeeyey ayaa la dardaarmay haweenka daaciyaadka ah ee deegaanka kunyabaru bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaana wa tacaala noo nimceeyey nimcooyinkiisa faraha badan ee ugu horreysa islaamnimadii iimaanka u nasiiyey alxamdulilaahi اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا انت كذب هذا الكيس وناغسنا علماء يا خيارته يا دمهستري جزاهم الله خيرا ميزانك حسناتك الله وساره كل انسان دريمينه وحان قلبت هلكا لو ختم يا دورو مده سو سوتي كصاب سنيد فن التعامل مع الناس يدروسه كله ولله جزاهم الله خيرا سوق بقاميه ilaahi subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo juhdi badan ee bixiyeen iyo macallimiinta bixinaysi taamul wanaasi waa mashruuc ballaaran waxa dadka lagu taamulayaan waa diin ilaahi subhanahu wa ta'ala wa qaal allah wa qaal rasuul taamul kulli shay wa diin wa hakamida taamul ma'a an-naasi wa hakamida husnul khuluqi dawad wa nasadkan lagu dhaqmo umuna aisha radiyallahu anha markii la weydiinay maxamed sallallahu alayhi wasallam dawadii samhiiri aatri كان خلقه القران تبع عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهب دقنكيسا ينولجيسا وحد كفيرسان كتاب القران كاه ايات كليسان حسن الخلق وحيالها جنة لو بدل لو غلو وحو بدن واه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا كول ويري اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا تذكر وحا او ايمان دميسران تذكر او دبيعت فيعن daawada fiican ee islaamku la imaaday waxa kamida dhaqan ahaan Soomaali hadaan ahayn ee aad dadka Soomaalida ugu aaman jireen dumarka al haya xishoodka kamida dumarku waxa weeyaan xishoodku waxa weeyaan min al iimani aw shu'batu min al iimani al haya kulluhu khayrun xishoodka waxyaalaha ugu muhiimsan waa qofka gabadha muslimada inay ku dhaqanto la raam markastaba wa khaasatan waxa kamida markii bulshada dhexdeeda ku jirto waxyaalaha aad ku la tacaamuleyso waa xishood inay xishooto araga ee laabto arageed ee laabto waxyaalaha markay bulshada ku dhex jirto ee kula tacaamuleysa kamid tahay ilaah subhanahu wa ta'ala wa tu yiri wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahun waxa ku tirada gabdhaha mu'minatka hal laaban aragooda yeesa si deenin aragooda hal laabta hal laaban gabadha muslimada waxa la markay soconayso inay hoos fiiriso oo arageeda ee laabto araga waxa weeyaan sahmun maaliri masmuum min sahmi iblis walib sumaysan oo leebaha iblis kamida akhwaati markii ilaahay ina barakeeyay dabeecadahaas wanaagsan waxyaalaha la rabo dadka inay kula tacaamushaan waan waxa kamida waxyaalaha dadka lagu tacaamulayo ilaahay ina barakeeyay ama dabeecada wanaagsan si guudna aan fareyna insha Allah taala libask qofka muslimka waxa la rabaa gabadha muslimada libaaskeeda inay hagaajiso dharkeeda inay hagaajiso xaqiiqatan waxa maana libaaska gabdhaha muslimaadka ay qaataan dagaal badan lagu jira duulaan badan ku socdo waxa ween weerar badan ku aadan libaaska waxa la rabaa marka sharci Ilaahay Taala meeshu noo dhigay inaan waxa ween ku kaaftoono gabadha waxa dhici karta in dhar ku dhigan ay qaadato oo jirkeeda muujinayo sharci kaas ma noqmo ogol yahay waa maya waxa la rabaa qaabka loo tolnaayo dharka in aad la iskaga fiiriyo libaaska waxa weeyaan waxyaalaha Ilaahay Taala uu ku waajibiyay gabdhaha muuminaatka kamid tahay waxyaalaha laga rabo dadka kaafiraadka ama yahuudina ku khilaafno waa qayb kamida ina ku khilaafno yahuudina saaro qaabkay u labisanaan u labisanin jirkeena waa inaan muujinin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ayna ugu dhawaan waa cibaado oo ilaahay ta'ala waxa ayna ugu fardiyeelay waxa ilaah laga rabo waxa kamida gabadha libaaska sa kamida ee asrka inay ku dadaasho waxa laga rabo gabadha jazaahullahu khayran ilaahay ta'ala ha barakeeyo ee inay ka fogaato waa dabeecadaha wanaagsan dadka muslimiinta ay ku dhaqmeeyaan annamiima alqalatu bayna an-nas dadka oo warka loo kala raro waxyaalaha gabadha muslimada inay ka fogaato la rabo inta namiimada xayaan guriyaha dumisa sooma bal iska daa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay kabiiro in kan ay tahay zaasma inay dambi dunubto weyn ay tahay waxa kamid gabadha muslimada inada ku laanta ama ay ka fogaato la rabo alghiba hanta hanta هذا هو مثال كي أشنع إله تعالى وقتل وامي حانتا مثال حنو إله تعالى قتل وامي صمه أيحب أحدكم من يأكل اللحم أخيه ميتا فكرهتموه ومثال حن أخواتي مرك إلهي نبركي وحال الرباء سيقود قبلها مسلمات ما أنت عصري أن أنجوغنو دولان بضانا كسعوده قبلها مسلمات كوحال الرباء وعي يوفقوا ذيني بالعريان ولا غمرمان دولان بضانا كسعوده ما أنت كارين مقلين إسلام كو قجران أغاذا قبلها kaalinta aan ku jirtaan waxa weyn waa kaalin dhayalsan karma kaalin yareysan karma duulana idan ku socdo marka oo la rabo gabdhaha muslimaadka maanta in lagu fasaadiyo akhlaaqdoodi iyo dabeecadooda wanaagsanaa oo Ilaahay Taala ugu talagalay waa dareemaysan maanta magacyo badan loo bixiyaa xuquuqul mar'ah urrada dhalinyarada waxa soo dhana waa duulan gabdhaha ku aadan ma maqashin haday bilaadan dadka Ilaahay Taala u khalqay rag iyo dumar ka koobin Soomaa wax sheegay xuquuq rijal maartin xuquuq rijal wax u saciinaay oo macna u kaweenay maartayn waa maya maxaa marka xuquuqul mar ah maxaa laga rabaa ya waxa la raadinaya dareema waxa la raadinaya waxa weyn booska Ilaahay Taala uu ku talagalay in la afyaal raba asturkan iyo xijaabkan iyo quruxda in ka muuqato waxa la rabaa in la ka dhaxbixiyo waxa la raadinaya intaas way xuquuqul mar ah idaacadaha iyo meelaha gaalada ay ku liso marka waxa la yeeyay xuquuqul mar ah xaq Ilaahay Taala uu idin siinin يشرف الله تعالى اذن سين بلاد اذا ما سين كرو غاده حق الله تعالى اذن سين بلاد اذا ما سين كرو كتل قال ارنت ان شاء الله تعالى مركه مسخدينا بلاريه وحل رادنا وعصر كان لا دحبو قبد المسلمين دو هي عورده بنانك لا سو ديغو او رغي دح اوردو وحا وين ايس قاويس وحل رادنا انت سو ما انت نو دريمي سن وحي الله كجرو ميلها وحين عدو كو جوغو اخواتي مركه الله بركيه وحل را وحا سو دن ان ان كا هورتغنو قبد هدايات غارهان waxa la waxa soo dhanay ka hortagaan gabdhaha deecaadka waxa la raan insha Allah taala inay qoysaska dhisaan oo hagaajiyaan jiilalka soo kacay inay tarbiyeen al raba maraakiista waxa la raan akthar qodo waxa la raan inta badan dad dumar ah wadigaba laakiin inta harsan rag waxa la raan insha Allah taala inaa ka kaaftoontaan oo idinka wax isbartaan ha oo asaatiicdan oo diinta Ilaahay taala waxaan barashadeeda idin ka xishoorin diinta waxa weyn barashadeeda kelima ah in la barto aqoonyahiinada idin ka buuxdo gabdhaha waxa weyn gabdhaha ducada ka buuxo gabdhaha culimada ka buuxo waxa la rabaa diinta in lagu dhaqmo oo la baro oo la barto oo lagu dhaqmo waxa weeye manhaj laga dhigto nolosha waxa weeye lagu tatbiiqay al raba ma aha kali meel in la iska dhigo akhwaati markii ilaahay barakee jazaakum allah khayran walaayda kulli insha allah taala garbkiin in taagan tahay hada wa billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam ala muhammad diinin adheem wa taydigistiil wiil waxa dagaysanaysan idaacada islaamiga ah ee al furqaan barnaamijkuna waa dhuuxa afayaanka wasaaradda arimaha dibadda mareykanka ayaa canaantay madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada waxa uu sheegay in 8 Febraayo ay nagu soo wajahan ay tahay sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay markii uu xilka ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Mareykanka waxa uu sheegay in uu qaadayo tallaabooyin ka dhan ah madaxda shisheeyaha u adeega waxana tallaabooyinkaasi ka mid ah xayiraadda fiisaha waxana afayeenku ku goodiyay inay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo dib u dhigta doorashada. And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council to complete the country's long overdue parliamentary elections by February 25th of this year. We call on all of Somalia's national and federal member state leaders to adhere to the newly agreed timeline and correct the procedural irregularities that have marred the process to date. Somalia's elections are more than a year behind schedule, and February 8th will mark the one-year anniversary of the expiration of the president's term. The United States is prepared to draw on relevant tools, potentially including visa restrictions, to respond to further delays or actions that undermine the integrity of the process. Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo canaantay madaxda Soomaalida ah ee shisheeya kalkaalka. maxamed deeq cali oo ah falanqeeye la socda arrimaha soomaaliya joogana dalka dibaddiisa ayaan weydiinay waxa ay ka dhigan tahay canaanta maraykanku u soo jeediyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waan salaamayaa idaacadda alfurqaan iyo dadweynaha soomaaliyeed ee dhegaysanaya. ninkan afhayeenka arrimaha dibadda ee maraykanku dee wuxuu caruurtiisa u canaananaya iska caadi. waalidku marka ma garanaysa ay caruurtooda ay wax u diraan ee wixii ay kasoo bixi waayeen inay canaantaan oo magaranaysa ay waga jugleeyaan oo wax iska caadiya. laakiin ka nasiib darada haysataa waxaa weeye kani wuxuu haystaa caruur doqomo ah oo aan magaranaysa dhinacna u socon oo xataa hadday garan waayeen idinku xor noqda oo waxaa laydin yeedhinayo magaranaysa ka xoroob hadday garan waayeen inay xitaa wixii laga doonayay ay fuliyaan oo ay iyagii dhexdoodii magaranaysa ay israacaan oo ay iyagoo wada socda ay fuliyaan wixii laga doonayay taa xitaa way garan waayeen. marka in canaan iyo bahdelaad loogu daro runtii dee xaq bay u leeyihiin. wahaga maxamed ow xiliyada qaar cumalada shisheeyaha u shaqeeya ugu yaraan waa ay ka hadlaan bahdilaada sida qaar ka mid a madaxdii soo martay afghanistan oo kale ee la tegay maraykanka. soomaalida daban dhilifyada ah ee shisheeyaha u shaqeeya ma og yihiin inay ku nool yihiin halkii ugu liidatay? waxaan la yidhaahdo dabadhilifku waa laba nooc weeyaan. mid waxa weeye mid wuxuun u laaban yihiin oo siyaasad iyo sasabaad magaranaysa lagu wado waxyaala waaweynna loo fuliyo. midna waxa weeye waa mid sandareero yaroo aan naf lahayn inta la siiyo haddana loogu daro canaan iyo bahdilaad joogta iyo calajuglayn loogu daro. marka kuwani waxa weeye waa kuwii ugu liitay, waa kuwaas magaranaysa canaanta iyo bahdilaada joogtada lagu waday weeye weligoodna ma garan doonaan. magaranaysa inay magaranaysa halkii ugu liidatay inay ku nool yihiin weligoodna magaranaysa kuwa garan doona ma aha. maxamedow in iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxa ay odhanayaan soomaaliya waa xur oo waxa aynu diidnay faragelinta shisheeyaha ka waran dalka ma xurbaa? waxaan leenahay qofka yidhaahda soomaaliya maanta waa xor waa laba mid uun, inuu qof nacasaho xaaxooya yahay aan waxba la socon, iyo maxaan sheegaa inuu yahay qof khaa'ina oo waxa weeye dee dabadhilifaho dantiisa mooyaane wax kale aan dee ka fikirayn. labadaa mid uun weeyaan. marka haddii hadalkayga waxoogaa yara waxaan munaasib ahayn magaranaysa laga dareemo raaliba layga ahaanayaa, laakiin waxaan si kaloo ah nimankaas maanta meesha jooga aan u cabiro ayaan garan waayey. waa tahay maxamed, waan kugu soo laabanayaa. waxaan siinayaa mid ka mid a dhegeystayaasha idaacadda Alfurqaan oo nala soo xiriiray isla markaana ka hadlaya aragtidiisa ku aadan canaanta dowladda Maraykanka ee kula kacday dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada. dee madaxda soomaalidu awalba horta sharaf dadle ma ahayn oo dad marka la bahdilo macnaha ka xumaanaya may ahayn. waxay awalba ahaayeen dad gumaysta u shaqaynaya oo gumaysta horgale u ah oo gumaysta soo horkacay oo diyaar u ah inay dalkooda wareejiyaan oo hantida ummadooda ay wareejiyaan oo gumaysta ku wareejiyaan. awalba dad noocaas bay ahaayeen, yacni ma ahayn dad sharaf leh. dowladaha maanta jiro, kuwa maanta jooga iyo kuwii ka horeeyey intii dib wax loo dhisay, marka laga reebo saan umalaynaya dowladda cabdiqaasin, waxaan umalaynaya dowladda cabdiqaasin macnaha way ka yarahan weyneyd. laakiin kuwa ka sokeeyey oo dhan ee gumaysta u soo dhisay ee ay tii cabdillaahi yuusuf ay ku jirtay uu kasoo bilaabmato, dowladahaasi lamid maaha dowladihii jiri jiray waqtiyadii hore sida maalan dowladda siyaad baro kale iyo xoogay dareemayay xoogay ciise ayara dareemayay maahan. kuwan waa kuwa kaba qaada oo gaaladaas soo dirsatay kabaha afka ugu soo qaada weeye. marka kuwa waxba ka xishoonaya maaha, kuwa mataqaana in la bahdilo ay dhibaato ku tahay maaha. qofkii dee doonaya inuu yani xaqiiqada dalka soomaaliya ogaado ama mataqaana xaqiiqada dalka soomaaliya uu ka hadlo wuu og yahay inaysan soomaaliya xor ahayn. waad aragtaa dhinac kasta waa laga haystaa, taladii baa laga haystaa, yacni ciidankii baa laga haystaa, meel walba laga haystaa, bad iyo beri iyo hawo iyo meel walba waa laga haystaa. marka yacni kuwa madaxdooduna dee say u takriiflayaan waad u jeedaa, oo iyo sida loogu hanjabayo iyo sida mataqaana loo dulaysanayo iyo sida mataqaana aan yacni waxba loogu ogolaynaysan talo ulahayn oo aysan waxba farahooda ku jirin. anigu inahaasaan kusoo koobayaa waxa weeye kuwaasna bahdilka loo geystaa waa iska caadiyo waxa weeye haddee waxba iyaga laftigooda waaba ku farxayaan baan u malaynaya kuwa madaxda sheeganaya bahdilka loo geysanayo iyo cayda iyo yacni haddii xataa la ciqaabo oo dhagaha qabsada la yidhaahdo la eriyo waxaan umalaynaya inay ku farxi lahaayeen, waayo sayidkoodii baa deesaa u geliya. waa taa aan ku laabtay maxamed. maxamedow canaanta maraykanka maxaa xilligan ku soo beegay? xilli farmaajo khudbad uu jeediyey uu ku sheegay inuu soo celiyey qabkii soomaalida isla markaana uu iska diiday faragelinta shisheeyaha. ugu horeyn waxaan leeyahay horta waa wax lagu qoslo inuu ninkaas madaxweyne kusheeg ahay uu ku khudbadeeyey shalayto in qabkii Soomaaliya uu soo noqday. Waxaan leeyahay arintaas cidkaasa way ka dheeragsan tahay, Maraykankuna wuu ogyahay, cid waliba way ogtahay qabkii Soomaaliya iska daa inuu soo noqday, inuu mukraasa uu qar ka duulay, cid waliba way ogtahay. Way jiraan dad shacaba oo mukaras ah Soomaaliyeed oo weli qabkii leh, laakiin dowladdan maxaa sheegaa dabadhilifka ah ee Maraykanka iyo shisheeyaha ku xidhan inay qab soo celiso ama mukaras ay ku tala jirto oo waxaan la sugayn. Canaantaas iyo khudbadaana waxa isku soo beegay baan u malaynayaa. Waxa weeye Maraykanku wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo deeqab iyo waxyaalo noocaas hadii lasoo hadal qaadayba arrinka isaga ah ka waantooba oo maxaa sheegaa harkiina ha ka dheeraynina oo qadarkiina iyo waxaa tihiin karta. Waxaanu idin dirinaa siwa mukarasaasi hagar la-aana u qabto. Ani waxaan u malaynayaa uun inay sidaa tahay. Sidoo kale nimankan mucaaradka sheeganaya iyaguna mukarasa dowladda ku mucaaradka ah iyaga laftooda mucaaradada ay mucaaradeen ama mukarasa hadalkaas ay yidhaahdeen mukaranaysaa wadanka qabkiisii waa la soo celiyey waxba kama jiraan ay yidhaahdeen. Taa lafteeda iyaga qudhooda inuu u qoosgaynayo oo leeyahay ay mukaranaysaa idinkuna arrimaha ka baxa. Aniga horta saasa ila tahay. Maraykanka waxa uu sheegay Maxamedow inuu soo rogayo xayiraad dhanka fiisaha ah, ka waranyay saameyn kartaa xayiraadaasi? Waxa weeyaan saameynta koowaad waxay ku yeelanaysaa nimankaas dabadhilfka ah ee mukaranaysaa Maraykanka iyo shisheeyaha ku taaban ayay mukaranaysaa saameyn ku yeelanaysaa. Laakiin waxaan u malaynayaa xagga Maraykanka marka la eego waa iska hanjabaad. Waxaa la doonayaa uun inay mukaranaysaa ruculayntii iyo orodkii iyo dabadhilfnimadii inay mukaranaysaa ay sii badiyaan oo mukaranaysaa wixii laga doonayay inay degdeg u qabtaan ayuu baan anigu aan filayaa. Adood maasantaa Maxamed, mar kalaan kugu soo laabanayaa iminkan waxaan soo gelinayaa oo qadka ku jirta mid ka mid ah gabdhaha dhageysta warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan oo ka aragti dhiibanaysa mawduucan. Waddankan xurimo wuu ka dheer yahay, gaalo xorka ma ahan, gumaysi xorka ma ahan, shisheeye xorka ma ahan, xurimo waxaa noogu dhow. Markii kitaabka Ilaahay uu waddanka ka hirgalo, Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu kitaabku noo hirgalo oo qof walba gobolba xuquuqdiisa bini'aadnimo uu helo, xuquuqdiisa dadnimo uu helo, xuquuqdiisa islaamnimo uu helo. Middaas ayaa noogu dhow xornimo. Wax xor la yidhaahdo ma jiraan, dhexdoodana waxay isu yihiin ihaanadan Allaah ha geliyo. Markay kitaabka Ilaahay diideen oo qaateen dastuur wax la yidhaahdo qaateen, anigu waxaan markhaati u ahaa gabar guur soo martay oo zinaysatay oo 5 sano lagu xukumay. Gabar guur soo martay oo zinaysatayna sharcigeeda waa la yaqaanaa. Kitaabka yaroo 40-ka ku soo marnaa caruurta yaryar oo xijrada yaqaana waa dhagax in lagu dilo. Marka meeshaan ma yaal ihaanada wax geliyeyna, waa diintii Alloo ay diideen, dabadhilf u noqdeen gaalada, gaaladii ay dabadhilfku ahaayeena maanta ku jeejeesayso dushooda candhuufta ku tufaysa. Ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa hana soo gaarsiiyo, cizi iyo mudnaan isaga ayay hoosiisa taallaa. Allah ha noo qadaro inay imaarada dushana ka babato. Ugu dambeyntii, dadka Soomaaliyeed maxaad u sheegaysaa oo la gudboon? Dadka Soomaali waxaan u sheegayaa dowlad gebigeeduba markeedii horeba uu soo dhisay, maxaan sheegaa uu shisheeye soo dhisay oo mushaharkeeda uu bixiyo oo amnigeeda shisheeye uu waardiyeeyo ilaaliyo oo aan 1 second ama mukaranaysa 1 minute aan ka maarmi karin, hadday tahay xagga amniga, hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo mushaharka, hadday tahay mukaranaysa si kastaba aan ka maarmi karin inay maxaa sheegaa Soomaaliya ay tiraahdo dowlad baan u noqonayaado mukaranaysa waxbaan qabanaya shisheeyana mukaranaysa waan ka maarmina, waa waxaan la sugayn, waa waxaan weligeed la sugayn. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxyaalaha noocaas oo kale inaan mukaranaysa aan lagu kadsoomin inta ay goori goor tahay laga tashado oo nimankan mukaranaysa sidii mukaranaysa la isaga maarayn lahaa la sameeyo. Adaa wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Deeq Cali oo ah falanqeeye la socda arrimaha Soomaaliya oo u waramayay idaacadda Al-Furqaan. Hagaag gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay, waxaana qaybaha nooga haray ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka. Waxaan idinku duwayaa Maxamed Cali oo noo soo jeediya. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسونا واتان وراركي يوجد بعالمك 17 qof oo tigray ah ayaa ku dhintay duqeyn ka dhacday waqooyiga Itoobiya. Ciidanka cirka Itoobiya ayaa mar kale xasuuq daran u geystay dad barakacayaal tigray ah xilli ay ku sugnayeen deegaan dhaca waqooyiga dalkaas. Wararka ka imaanaya gobolka Tigray ayaa sheegaya in diyaarada daroon ah ay duqeyn ku dileen ugu yaraan 17 ruux oo ku sugnaa warshad samaysa burka, sida ay xaqiijiyeen shaqaale ka tirsan hay'adda sheegta gargaarka ee taabacsan qaramada midoobay. Duqeyntu waxa ay ka dhacday deegaanka Mighty Sabri ee dhaca xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Eritrea. Goob joogayaal diiday in magacooda la adeegsado ayaa warbaahinta u sheegay in dadka la dilay ay u badan yihiin haween ka shaqaynayay hagaajinta badar bur loo bedelayay. Isbuucii la soo dhaafay ayay ahayd markii 56 ruux lagu dilay duqeyn midaan la mid ah oo ka dhacday waqooyiga Itoobiya. Xasuuqan ka dhanka ah dadka Tigreega ah waxa uu imaanayaa xilli Abiy Axmed uu xabsiyada ka sii daayay hogaamiyayaasha mucaaradka, isla markaana uu ku dhawaaqay shir dib u heshiisiin qaran ah. Askar ka tirsan xukuumadda Burkina Faso ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waqooyiga waddankaas. Ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waqooyiga waddankaas, gaar ahaan meel u dhow xuduudda uu la wadaaga dalka Niger, sida ay soo warinayaan ilo wareedii amni. Ila wareediyadan oo la hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa waxay sheegeen in weerarkan oo lala beegsaday cutubyo ka tirsan ciidamada xukuumadda Burkina Faso uu ka dhacay inta u dhaxaysa Marko iyo Togiango, kaas oo sababay dhimashada ugu yaraan 4 askari iyo dhaawac tiro kale. Waxay intaasi ku dareen inay aaminsan yihiin in tirada laga dilay ciidamada ay intaasi ka badan tahay, askartuna ay wadaan baaritaano ku aadan weerarka, iyadoona baadi goob loogu jiro ciidamo la waayey intii uu socday weerarka, kuwaas oo aan nolol iyo geeri toona lagu haynin. Tuulada Markoy waxay dhacdaa gobolka Oodulaan, una dhow xuduudda Mali iyo Niger oo xudunta u ah saddex xagalka xuduudda, waxaana mandiqadan si joogto ah kaga dhaca weerarada jihaadiga ah ee ka dhanka ah ciidamada xukuumadda Burkina Faso. Isbuucii la soo dhaafay 13 ruux ayaa lagu dilay 2 weerar oo ka dhacay isla waqooyiga Burkina Faso, sida ay sheegeen ilo wareedyo maxalli ah. Si la mid ah dalalka dariska la ah ee Mali iyo Niger, ayay Burkina Faso marti gelinaysaa weerarada jihaadiga ah, kuwaasoo gallaaftay nolosha kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Wagadugu. Dad ayaa ku dhintay kaniisad ku burburtay waddanka Nigeria. Wararka ka imaanaya dalka Nigeria ayaa ku waramaya in tiro dad ah ay ku dhinteen kaniisad ku burburtay gudaha waddankaas. Ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhimatay, 18 kalena waa la soo badbaadiyay kadib markii ay burburtay kaniisad ay ku sugnaayeen oo ku taala magaalada Asaba ee dhacda Koonfur Bari ee waddanka Nigeria. Sida ay sheegeen madaxda dalka Nigeria, waxaa gudaha waddankaas laga diiwaangeliyay dhacdooyin soo noqnoqday, kuwaasoo la mid ah midaan waxaana dhowr jeer sidaan oo kale u soo dumay dhismayaal ku yaalla gudaha Nigeria. Dhacdadan ayaa ku soo aadaysa 2 bilood kadib markii uu dumay dhisme ku yaalla magaalada Lagos, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 45 ruux. Afhayeen u hadlay booliska Nigeria ayaa xaqiijiyay dhimashada 3 ruux, isagoona intaasi ku daray in 18 kale ee la soo badbaadiyay la geeyay xarumo caafimaad. Sanadkii 2014 waxaa waddanka Nigeria ku burburtay kaniisadii ugu weyneed ee ku tiilay waddankaas, taasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 ruux. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Guud ahaana barnaamijka dhuuxa waa iga inta, waxaa igala qayb galay wariyaheena Maxamed Cali. Barnaamijka la mid ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.